Człowiek, który nie wie, co tam robisz. Chyba nie będzie wiedział. Nigdy. Coraz słabiej trawię do kubetun i boiska tartan. Bo nawet gdy na jawie śnie, to pryska czartan. To istna walka z botuliną, brudu podwórek. Nadzieja warta iść pomimo trudu pod górę. Lokacje, które pozostawię z lekkim sercem. Dołuję co dziesiątym sławie setnym wersem. Miejsce Polska, system, brak systemu. Chcę dać memu dziecku lepszy świat niż temu, które co dzień widzę z okien dali. Jego rodzice zanim głupia nienawiść spali jego tętnice i zaliczę je do generacji siks i cwaniaków. Generacji nic, gdzie miłość to zakup. To chyba sprawa smaku jak u Herberta. Kolizja natur, niekompatybilna wersja. Cyfrowe wnętrza, a mego serca analog. Jak Pink Floyd, czy ktoś tu jest? Halo. Yo, ziom, stala bije kąsa. Niekiedy kąsa, ale do końca. Odwracaj twarz do słońca. Musisz wierzyć mi na słowo. Będzie lepiej. Yo, ziom, stala bije kąsa. Niekiedy kąsa, ale do końca. Odwracaj twarz do słońca. Musisz wierzyć mi na słowo. Będzie lepiej. Coraz słabiej sobie radzę z nienawiścią. Pozwórz temperaturą miejsc, które dziś są w ogniu. Kiedyś agresji było mniej, a dziś to odruch. Porywa bloki jak zbudzony iskrą podmuch. Wynosi odium na podium, bo życie łatwiej dać złu niż dobru, widzicie? Bycie złym robi się strasznie modne. Jeżeli tutaj mieszkasz, to znasz ten problem. Dzieciaki rozmieniają tu na drobne przyszłość. Postanawiają brać na świecie odwet myślą, że są tu z misją, że niszczą system, a który z nich potrafi podać jego definicję. Krzyczą, jebać policję, krzyczą najgłośniej dwunastolatki z dobrych domów. Co z nich wyrośnie? Doradzam pośpiech, im te miejsca się spalą jak Pink Floyd. Czy ktoś tu jest? Halo. Yo, ziom, stala bije kąsa. Niekiedy kąsa, ale do końca. Odwracaj twarz do słońca. Musisz wierzyć mi na słowo. Będzie lepiej. Yo, ziom, stala bije kąsa. Niekiedy kąsa, ale do końca. Odwracaj twarz do słońca. Musisz wierzyć mi na słowo. Będzie lepiej. Coraz słabiej daje opór bloków priorytetom, klimatom, które rodzi wokół. Chory beton powoli ginę w tym amoku. I boli mnie to, jak bardzo cichy bywa spokój w moim ghetto. Może po niego jestem sam sobie winien. Bo kto nie płynie z prądem, w tej dobie ginie. Może to minie i ten świat mnie uwolni od klątwy, którą się stał nonkonformizm. Będę bezwolny, niezdolny do walki. Tak jak wylane z formy normy lalki. Bite od kalki, serca puste jak balon. Od urodzenia po starość obumierają. Bo choć po szarość dawno nie ma kolejek, złodzieje nadal pragną zabrać nadzieję. To chyba nie jest sekret, gdzie je szukają. Jak Pink Floyd, czy ktoś tu jest? Halo. Niestety lepiej być nie może. Niestety być może lepiej być nie może. Tak jak w tym refrenie. Brak mi słów. A ja wcale się nie dziwię. Więc ludzie, zróbmy coś, żeby świat był lepszy. Co ty świrujesz? Nie. Yo, ziom, stala bije kąsa. Niekiedy kąsa, ale do końca. Odwracaj twarz do słońca. Musisz wierzyć mi na słowo. Będzie lepiej. Yo, ziom, stala bije kąsa. Niekiedy kąsa, ale do końca. Odwracaj twarz do słońca. Musisz wierzyć mi na słowo. Będzie lepiej. Lepiej być nie może. Niestety być może lepiej być nie może. Tak jak w tym refrenie. Brak mi słów. A ja wcale się nie dziwię. Więc ludzie, zróbmy coś, żeby świat był lepszy.